او دا آغه دای آغا کم خلق چوی آغا ملمانه که بگی دا غی دا ولیمه ویلشی او دا سنت داری گرا خو پا دیگه و پا زان بوج نجوڑه بیا خو آغا نارواشو سادا پارا چه اللہ دربانی حج نو پارس کرده زکاة دربانی نو پارس کرده قربانی دربانی نو پارس او تالا گیده پا زان دی پا زور بوج جوڑه نو دا و تا زان تخفل اگرانه پنج پیریان نور سو ای خدا را تو جوند تا آسانه نور سنو ای جوند تا آسانه دا خبره کئی دی بارا می طاقت بینی او کردو نا برالی وی دلور و آدم ایدنو چه جایز و سترک سامان بکی نو بیا لس کالا دینا لبوس کنو وی سیب کارز میرا نخلاسی ولی وی لور می واده کرده دا نو دا تا دا چه ویلو دا شریعت کیو دلور چه ده کم حق ده ناول ورکوا کنه دا جایز خونه ده جایز بانی خلق زان چه ده نو ده دیرو خبرو نخلاسی الان که بای او دخلاسی گی نا چه تا بیا ویرا جایز می وصله کرده پا جایز خلاسی گی دا غیج سا حق دیده سا آغا حق ولوار که او زان مانی کرزو نما جوڑو چه کرز زان مانی جوڑه او جایز که دامی دوٹ را که سامان کرده لانی وی لور سره دوٹ را که سامانو کنو زان دی خام خاجی دنو گنانگار که زان کرزار کولو دا خو زان گنانگار ولی بی زایا بی فایده تا تا تا چریت ویلو چه دا کارو که چه کمزای ده لگولی آقا ده او لگاوا چه کمزای ده لگولو نی از ده ما لگاوا چه کمزای ده لگولی او نلگی اینو دقی ده شم وی خواه اللذین آقا کسان یب خلون چه شمتی آقا یای و یا مرون الناس بالبخلی او حکم کئی خلکو تا پو شمتی آسارا ما چه سوی نو ما حکم بو شمتی آنا بکره ما را تاوی چه غیر شرعی کار مکوا او شریعت در بانی و پابندی نده ایخی ناغا پا زان مک دا این اللہ یریدو بکم الیسرا ولا یریدو بکم العسرا اللہ پا تاسو دا سانتیا اراده لری دا تنگسیا در بانی لری زان مانی پا زور بانی پیٹک دی زان مانی بوج جوڑن ولی که دا سی ارم بای ناروا با کئی د 200 روپو د جوړو هغه څو طاقت وی نو وېدا جوړه مونږ په 500 روپۍ جوړه کړه او وېدا صرف یو شپې ده پاره چې دا ناوې به کې مونږ راولو بس بیا دکاندار وته وای چې کدا واپس راړی نیم قیمت باندې به دنه علم چې یو رزي ده پاره هغه استعمال کینی واپس ولوړي نو چه پا پینزی زره راوڑی نو بیا واپس پا دولس نیم زره بانی ولی واپس ورکی دسته دا خلق دا خدای پا کار اخته شوه ده اللہ و تا پا کار شوه ده خلق عرم دی زن مانی پا زور بوجی نجوڑی دا پا دوم رزره جوڑا جوڑا شوه دا پا دوم رزره جوڑا شوه اوز مصیبت داره چه ما که خوبا جنهی ناوی و سالو کم ناوی کی دوالو بانی پیسه لگی او سن روا کیگی خلق دو خدای نه نیاریگی ما یلکا ولی دا دوم روا خوشمونگ ایسار یو ولی نزوا بسا ویر آوری گا جی کنا کوئی دنی نکا مای دا خود کوئی دنی نکا دستا کوئی داسو نیو بلده بیاو کتل غاک بینا کو سقا گول ما گولی خو کولشو نزگا چلت زن آسو مبار بیا می چه دیر شور جوڑ کن آیو کس را لیو دیده گوی آقا جینه ای ناوی کرده اگه مایده او کویدن دا وی وپا دیوانی خو پینزل لزر روپی اولاگی دیره دای بس شکر دی اللہ تعالی تی نوره مولا گئی جمعات که کار که گی ماغی که سل روپی نوار گئی پا دیگه تینا پینزل لزر روپی لگی و خدای وطن ده پا کار نها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن قیل وقال وعن اضاعت المال نبی الاسلام د فضل گپ شپ او د مال د ضایع کولو نه د فضل لګولو نه منع کړی دا نه په ځای لګي دا مالونه فضل لګي کنه دا شی کول دا دین دوانو طریقې دي دا دین دوانو طریقې دي الله کو جنې دواړه ناوې کول دین دوانو طریقې دي دا لږ فرزه باندې کریزي وړه راړې شو باندې بلې وړنه دا ټول دین دوانو طریقې دي کوم ځای پری دي د خدای حکم پری خې او لاغې طریقې نه پری دي الله وای وایکتمونا او پټوی دایما تاهم الله او ساج ورګړی دی دایته الله تعالی من فضلی د فضل خپلنا خ علم وصحی الله ولا علم ورګړی د وینا زای به یو نه به وای زای خله به ګندلې سترګې پټی کړی الله کاوله یاره زمو مجبوری دا تاسو مجبوری دی جو یاره دینه زماره زکلا کېدلې دی الله وی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها پا دی ازما کیا کہ ایس یو زندہ سر نشتے مگر اللہ والا رزق ورکی نچه دا غسپی لے ورکی دا اللہ رو گسو کے جگر دین تالا بندار کئی تو کم از کم چی دینا دا مولای جامع دیا چولی دا تالا بندار کئی چی تا دوم را چی دینا اللہ کم کرده دے ویرا زما دین رزق لکی دلے دے الله رب العزت وای ویاکتمونا او پټوی دایما اساتاهم الله چور کړه دې دې تعالی تعالی من فضله د فضل خپلنا دره منصور کې علامه سیوطی رحمت الله علیه او دارنګ بیان القرآن کې حکیم الامت مولانا اشرف بریتانوی رحمت الله علیه سید ابن جوبیر رحمت اللہ علیہ کل نقل کړه دے چې د دین هغه خلق مراد دی چې غیله الله د دین علم ورکړي او هغه پټي د الله مخلوق نه د الله مخلوق دی نه بیانې پټکړي د الله تبارک وتعالى مخلوق نه چې وی وام نیره د خلق برانه خپشي لکه سوره آل عمران کې ذکر شو 187 نمبر آیت کې الله رب العزت و اذا اخذ الله قال جو ارسل الله تعالى ميثاق الذين وعدد كسانونا اوت الكتاب جوار کله شوهه ایت کتاب سوادت الله غستوا لا تبين الله للناس چخام بیان و عباد لرا خلق تادا و خلق تا بیان و دا الله دا کتاب دا خلقو ته بیانوي ولا تكتمونه او نبا پټوي دي لرا وای دا خو يهودي دي جي مونږه دا صد او وعده دي هغه څه چې تورات به خلقو ته بیانوي نو لکه دا تورات چې نه دا قران نه لوی کتابو چې هغه تورات هغه مولا ته وای چې دا به ته خلقو ته بیانوي او دا تورات به خلقو نه پټې نه او دا قرآن مولا تا دی نو ای اغا خیر دیگا اغا پلٹ که دا دا اغا دا پارنه دی لکا وَلَا تَكْتُمُونَهُ اَنَبَا پَتَوَئِ دِي لَرَا دَخَلْ كُنَا نو ما تاو خواه سمر مولیانو دا احتمام کرده دی چه غیلی گیا شوی دی و اغای خپل مقتدیانو تا دا اللہ کتاب بیلیو خواه ما تا دا خویو پنج پیره دا چه بز دا پیٹی پسر اغسته دی الحمدللہ او یو بل بزی او بل بل بزی دا اللہ کتاب بیانی دو دا اللہ فضل لے ذالک فضل اللہ یعطیه من یشا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ رب العزت دیر لوی میرا بان ذات تے اللہ انسان دا دنیا گڑی رے خبری اوخی دل دا مقتدیانو تا بمیمبر ناسی وی پنج پیریانو پسی موز نگی گی اگر چې کوم خلک وای په الله مې قسمي راشي او موږ په سودريږي لکه ما په سودريږي موږ را په سودريږي انور خلکو دوی دې په سمز نه کېږي دا نه کار خلک دي او ما په راشي سودريږي ما په سي امودرا په سودريږي نو چې سلام وځه بسم او مخ را وګردم دا سو ګورما خندام را راشي افسوس راشي خندا دې په راځي چې سبب خلقو دا دیوی او ما پا سیداری اخپل او دره دوستا چه دا خلق راش او دیوی نیکنه چه سیب دا مونگ توای دا اخپل او گوره دا سکوی چه دا خلقو دا سرگو نا پنه اینو بیا خیر ده و دا اللہ اللہ دا دی خلقو نا بدلی علی او اللہ خلقو دا خی مولا سے و دا مازیگر موز که مازیگر موز میکو کلی که مولا سے برا بسی اولار ده ختم از این موزی ہوگا موٹر سیکل داو خدا روان شو از یو کات را دوی میرا پلانه ده کنم ای خواه و اما ایده خوی چی ده پسی موز نگی ما ایما پسی تا طولوی ده موزی ہوگا و یه رجی بس خیر دا یو دا خبری دی ما ایدا اللہ را بولیدت دی خلکو نبدلی علی اللہ را بولیدت وی دینا ما وعدا غستی دا چه زمان کتاب بل اللہ مخلوق دا بیانوی بیانوی سمد لطو بینن نهو لناس خلقو دا بیانوی و دا خلق با بی پویا کوی چه دا خلق پا دی پوشی جده قرآن کی اللہ سویلی دی دا نجب از ناظرہ و حفظ بی و ناظرہ بی انور با دی پا مطلب دا خلق نپویا که دا بیانوی ندی بیانول دا دی چه دا اللہ صلی اللہ علیہ گلو چه آو تا بیان کی آو تا دا دو قرآن الفاظو خود البس اللہ با ثواب در کی خو کچر عالم وی او دا قرآن دی خلقو تا بیان نکا پا دینی دا خلق پویا نکل نو اللہ با درانی بی بیا اللہ و ادا غصیر دا ار عالم نا نو اللہ و ایفن بزو ورا آزوریم نو ارتا اکڑا دی آوادا شا تا از اخفلو شاگانونا وشترو بی سمنن قلیلا اواری که پای بانی کیمت لگا دا لگا دنیای چی دن وصرا کرده وا او دا اللہ اغازیم کتاب اغید اللہ دا مخلوق نپتو ساتا ابن کثیر زکر کئی دا دید اللہ دی چه مراتی نا دا مال پتاولی چه مال پتایی وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کته وته وای سیب دې ځای ضرورت دی یره وای موږ خپل پیسې پورې اړیان یو نو اوی وسه نو هغه وای چې مرات نه پیسې شي نو یې هغه علم پټول پکې چې کم دنو بدرجه اولا شامل دي امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وای هغه پکې رااله وای ځکه چې لوی فضل چې دی هغه د دین علم دی چاہا دا خلقو نا پٹائی اللہ وی وآغت دلنا للکافرین تیار کردے مونگا دا پارا دا منکرینو دا منکر دے دا منکر دے چھے اللہ والا مال ورکڑو آگے پٹکا او دا خیر پزائی کونا لگو دا منکر دے چھے اللہ والا علم ورکڑو دا اللہ دا مخلوق نا پٹو ساتا وآتدنا للكافرين او تیار کړه دې مونږه د پاره د منکرینو عذاب مهینا عذاب شرمون کې الله اتنا مونږه ساتي شرمون کې عذاب وي حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایل فخلق بجانم کې داسي چې دا غینه بڑے اصحاب وینځي دیر بد بوئی مدنہ دی اغیر رب اداس کے عمل جاری وی اغیر جہنمیان بد اغیر بد بوئی ندر دیا تنگ شی و تبوائی چو وز علیمانو دا دنیا کے مسامل کو وی زمونگ دا پار دا عذاب لگ دے دا نور دا اور دا چستاو دا بد بوئی پہ لاد پاسا دی بوائی مون خلقو تا کل کل مسالے کو لی اخفلن پہ عمل نکو اللہ دی مونگ دا غیر نو ساتی دا دا شرم عذاب دے او بل اللہ و یا کم کا خرچ کئی یوم دا اللہ دا رضا لپا اے نا خرچ کئی والذین و آکسان یلبکونا چی خرچ کوی آئی اموالهم مالون اخفل ریا الناس دا پاراد خودنی دا خلکو کمال خرچ کئی نو هم دیل خرچ کئی چه خلقو جی پلانی سیب خوب گورا کنا وی جماعت بدل عدد دو جوڑ کما خو تختی و بی زمان لگوی تختی و بی زمان لگوی چه ده تختی پیو لگی جا خلق دیر آدی چه دا پلانی سه مده که ده سپری خودل خلقوی چه بس او دی لگو مال کنا چه تا ده خیگر کارو کی نو پاغی بانی به تختی لگولی مخ که مولیان صاحبانو خوشی ده به نالی پا خکر کنا تختی و بی لگی دلی و اوز ترانسپرمر بانیم تختی لگی دلی سه شرم دلی اونه که کار ده سریا چه رس تیریگی نو سه شرم جوڑیگی خلق و لس دست ترانسپرمر پا یو جو کلیگی لگولی دی و خپل نومی پی ندری کلی اوز برا ده دوم را اونه که یو بوجه زلنده که برا یو دوم لویا دقیقه بیو سر رولنده کلی ده سه دی ده پلانی سیب ده پلانی سیب کور نده پیسی را وڑی بین نه نو ده راشی دار دیده حق نو دار پلانی سیب خلق را غلی و اغیی غخته خوزرانم نو ما دل راڑ ما دل راڑ دسته چه ده غده ده تلی و تو دوم را زورور شوی چه تو ده بل ده نو شیر راڑی و دل دی لگی خود ده پس زورور شوی گنا تو غخده ده سخر آغلی ده کنه نو ده زمان پا آغا اوٹ را آغلی ده نغای ده میان زویسته نو آغا نمانی ده ته چه نه نه پا ده سه گاردو که گرده نو ده زمان آغا اوٹ ته کنه نو اوس لگه نو اوس پا ما بانه ده زبادی ده دومه روی وزارت میده ده بسر کرده ده ده ده دیر ده ده زمان پا ده اوٹ ته اغسته ده ده چه ده سه گاردو که گرده چه آوازی نی آغی چه دینا آواز نی پس زیرو میتر گارلو که گرده نو دا چرده و خدا اوڑ دل مونگ در کن آغی بانی لاره نو آغا دی ایر دی و دارا بانی چه کم ننو کل را بانی داز با دی کل را بانی داغا دی که نالی پس شرمونی و شرمولو دوم را ونی لار برا دا پخکی نو خپل تختی با پیو لگی چه دیتا گورا گورا دا دل ما پخ کرده یادا تا دا کورا پیسی را وڑی دی ته دا کورا پیسه راڑا نو چه بیایم و لگه نو بیام گنانگاری چه بیا دیگم تختیو لگولا زکر خلکو دا خیگه نا بیام گنانگاری نو چه لازی خپل ندی لگولی او بیا زمان پا سر دی راڑی و کمیشن دی بگیو خورد آقا دی جدا ناروا اکرد آقا دی جدا حرامی او خوردی او بیا لگه نو بیا بی ما دا تا دا خوب که دا گتا دا چه دا بگی کمیشن اوڑا نو آقا نیاده او دارا بانی زبادی چیه را دا بیا سبال بیا کاتا برابریگی توبا و باسا خدای نهو یاریگا دا خبری چرد داری داوی بلی کو خواب می چجل نظر آتی والذین او آکسان یون بکونا چی خرچ کوی آئی اموال او ما مالو نخفل آریا ناسی دا پارا دا خودن دا خلکو چه خلقو یه پلانی سیب دا کارو کن اللہ و ایده بکیم شامل لی حدیث که رازی نبی علیہ السلام برمائی دری کسان بی یو با مولانای یو با چی دنو ساخی سیبی او بل با غازی مجاہدی یو علم کرده او دیز یعزانی کرده اللہ را بولیدت بوتوائی ما در بانی پزل کرده و علم می دلده کرده پاگی که زمان در زیاده پاره سکلو دی بوی اللہ ما خلکو تا سبکون خولیو ما خلکو تا قرآن خولیو ما خلکو تا احادیث خولیو ما چیده تا گرونا بیانونا کلو مدرسه می جوڑی کلی وی جمعتونا می آباد کلو پا آمالو بانی خلک براد للا اللہ بوتای دا سجی دکلی دا سجی پاره دی بوی اللہ صدر زیاده پاره اللہ بوی کار زبطه دروغ دی وی دا تا دیده پاره کلو چه خلک را تا عالم وی چه پلانه لوی عالم ده قاضی ده شیخ الحدیث ده شیخ التفسیر ده شیخ القرآن ده لوی فقیه ده لوی مفتی ده لوی علامه ده داد در ده ده پاره کرو او غطا تا ویل شوی ده نبی علیه السلام برمائی برشتو تا با اللہو کمو کی روینی و یو پڑ مخی جانم تا غورده بیا و چی ده نو آغا سخی رش اللہ بوی مال می در کرده و سدی بگی کرده دی بوی اللہ ما مدرسی جوڑی کلوی جمعتو نمی جوڑ کلو روڑو نمی پاخ کلو پولو نمی جوڑ کلو کویان میکنستیو خلکو سرم امداد کلو زکاتو نا عشرو نا دا دا دا دا الله بوی دا صدا پار دی بوی جی اللہ صاد رضا دا پار اللہ بوی دروغ دی وی دا تا دی دا پار کرو جی خلق را دا چیدن لوی سخی سیبو وی او غطا تا ویلشوی دنیا کے اللہ رب العزت با پرشتو تا حکم کی راوی نی وی پڑ مخی جانم تا ولی دی بمولی اغا غازی شہید چی اغا دا اللہ پا لارا کے سر غس کرده دی اگر تب اللہ وی طاقت میں در کرے و موٹے میں در کرے و زوانی میں در کرے و تا پاکی زمان در رضا سکار کرے دے بوی اللہ ما جہاد کرے و ستا پا لارا کی میں سر قربان کرے دے اللہ بوی دا صد پارا دے بوی اللہ دا صد رضا دا پارا اللہ بوی دروغ دے ہوئے دا خود دے دا پارا جا خلق را تا بہادر ہوئے او نشان ادر میں چی دینو پکات ببانی ہو لگی او لوی سڑی را تا ویلشی او غطا دا خلق دنیا کی ویلی دی تا دا خپل تا مغام لو شوی دا اللہ و پرشتو دا حکمو کی دی رونی و یا پڑ مخی جانم تا ولی عمل دی عمل کرده دی اغا تو لڑا خوا دی خواشو اللہ وی والذین و آکسان ینفقون اموالهم چه خشکوی اغای مالون اخپلو ریا الناس ده پاراد خود نه ده خلکو ولا یؤمنون بالله او ایمان نراری پا اللہ سمان دا اللہ خمانی خود دا زان لشکم ننو دا زین کی نگ دی چه دیده دا عمل کم چه سبا ال دی اللہ اجر را کی دا اللہ پا ذاتی دا اکیدنی چه اللہ برال اجر را کی دا جوا دی دنیا کی را دا خلق خوائی ولا باليوم الاخر او نه پر از رسی بانی دا اخرت په فکر باندې هم نی چې صبر علی الله تعالی اخرت کې لري اجر راکی ته دا الله درځه پاره وکا نو خلق بازي موجوده پلاني سیب دا کار کړه دی ولله دی ول اجر ورکی او ته دا الله درځه پاره وکا الله ویو مای یکن الشیطان له قرینن او آسو که چیوی شیطان اغل را ملگره وچه شیطان ملگره شی نو اغا تا توای قرآن نسو اغا کلک ده ده موتا رانی ولی وی ده خوارازا ده کمو خلکو سخارالی تو اغا کلک رانی ولی پریدی جرد ومی یکن شیطانو لهو کرینن او آسو که چیوی شیطان اغل را ملگره نو چی ده خیر زایوی نو آغا دای که وطای ملگو او چه کم دای دا لگول کم دای دا لگولو نی او دا اللہ دا نافرمانین وی اولگاو غریبانان بچی دنو دا زکاة اریانی خوی دا پلار کبر با پخو نقیل بیا کرس پیسی را غستی ناروا با کئی لگیا بای اغیر دا پارو سخی بیا کنا چه مونگو دا ولگا دا کارو لگه و یه رجی بیا دا خلقوی جو گره دا پلارا کبر یادو پخ کرنه ده پا نارواو بانی و دا شیطان دی مادو کی پوکه وی چه کبر پخ که گینینو بیا با خلق در پولی پچموزه که نچه تو تا امه که و دا کارو ایما تا خوبلانی مولی سوی جی دیلو یا وی دپی خیر ده ده یوی دپی خیر ده اوه پیغمبر وی نده خیر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی نده خیر او طول علمای دیوبان طول لگلی طول فکاها لگی نده خیر ده وی خیر ده چه نی خیر نو سبی خیر که وی پا بی خیره گی خیری اگه و تا پایی کم خیر جوڑ کردی دار ده خبر نده وی ده اللہ ده پیغمبر خبره ده دا اللہ پیغمبر منع کرلا چه منع کرلا بس مچڑا و سرا چک دے او بپا کی روانے ہو کی دا لڑشا غزائی پا خارا بانی بن کا واخت نموا شنو واخت نموا ناروا مکوا غلط کار مکوا چکم دای دا خرش نی نو آده کی بے خرش کی یڑمی فمی یکن شیطانو لہو کرینن او آسو که چیوی شیطان اغل رمل گره فسا کرینا نو دیر بد مل گره ده بل گره دیر ناکاره ده دا شیطان بخینو خشه ده خنا کار حرامی ده انسان بالکل خیر کار ته نه پریدی. قرآن نے منع کئی دا اللہ رب العزت دو حکم نے منع کئی دا پیغمبر طریقے نے منع کئی پناروایو اڑی اللہ وی وماذا علیم او سبوجو پدئی سبوج بو پدئی بانی دا سکور بیروان شگو لو آمنو باللہ کچری ایمان روڑ ویدئی پا اللہ بانی چی کم کاری کولے دا اللہ دا رضا دا پارے کولے والیوم الاخری او پورا زیرو سیبانی دنم او نمود نمائش دا پارے نکولے دی دا پارے کولے چو رد را روان دا اللہ رب العزت پر علالت اجر را کئی او غد قیامت رز دا دی دا پارے قیامت منل دا دی وعلبکو او خرچی کڑے وے مما دا غسنا رقام اللہ چو ورکڑی دی دیتا اللہ تعالی زکات صدقات واجبی فرضی نبلی صدقات خیر خیگڑا دا اللہ مخلوق سرا مختلف طریقوں سرا جی کفنگ تانا خیگڑا کی دیشی پاغا طریقہ وعلبکو مما رزقہم اللہ او خرچی کڑے وے دا غنا چی ورکڑی دی دیتا اللہ نو مخلوق دے صلا اللہ وی سامڑا کے چیرا مخلوق دا اخکارا یہ جی پلانی دا دم را خر چکا اللہ وی زدہ نا خبر امکانا وکان اللہ بیم علیما او دے اللہ تعالی پا دیبانی پویا اللہ وی ماتے پتر چی اللہ وینی او اللہ تا اخکاری بس دا غبس دے کنا مخلوق دا خام خاصل آقا کار جنڈا کے چی دا ماو کدا ماو کن بیا چه کلا دا غرازی تیر الیکشن چونو زمونگا علماء کرامو صاحبانو پمپلیٹونو کتابونو شائع کرو کتابونو باقا دا شائع کرو او اغاوی خلکو لورکول چوگو ریمارا دمرا کارو نکردی دا ما دا کارو نکردی دا مالا دی سیلا را کئی سیلا سرا ووٹ را کئی لالا نو دا کار اغایی کو لوی لوی بوڑونا لگی دیلیو پاگی بانی اگا ٹول ارسا چه سمرا خرچه کڑی و اگا ارسی دای پزای لگولیو دا کئی دا سیبانا دا سی چیزنو حسمو چه کما کاتا روانا دا اغم دا غسی روانا دا چه سنگوا اگا سی دا سو فرق ندر آگلی اللہ را بولیدت دیور لبس نیتو نخگی بس من چه سخکار کئی نو خکار کئی اریو بچی کئی که چه تا اسپتال جوڑ که نخه کاریو که چه تا چه تا لار سم اکڑا دا چه تا روڑ جوڑ که سم او سم کاریو که خه کاریو که خو اللہ دیو دانیتون سم کی او اللہ دیو دی کمیشنو نخلاص کی پاکستان خلکو پا کمیشنو خوڑ تولا تولیو خوڑ چینجی دی دان خدی دی بباسا نو دا شه چه اللہ دیو دی نخلاص کی کنا نو بیادر خه کار دی اچه دا نی زما د پاره خو کار دی خو د پاره خو کار نه دی زما د پاره خو کار دی چې ما ته خروج جوړ شي کنه خو د پاره خو کار دی نه چې د نیت خراب کړي ما ته وي تر ته وایي خو یو کړل الله دې نه پریدي ما ته وي تر ته وایي چې تا خو کړل الله دې نه پریدي چې الله دې را ته خو وایي الله دې نه پریدي دویم دا نیکی چې کینو به غرض به کې نو چه غرضی پکی چه پده لسو لاکو که بزما سم رئی سی دیکی بزما سم رئی سی نو دیکی سا خیر پاتی شو اس خیر بگی پاتی نشو اللہ تعالی رید دین اخلاص کی دا خلقا بهم علیما او دی اللہ تعالی پا دیبان پویا ان اللہ یکیننا اللہ تعالی لا یظلمو مثقال ذرہ او گورا قرآن دا سے بالکل خبر پس خبر لگئی یہ رجی او سڑی مال خرچ کرے دے او ساغل خواجر پکار دے گنا او پکار دے خودی خودی اللہ تعالی جر پی دے گنا دے خود مخلوق نہ واری چه مخلوق وای چه پلانی خکارو کنو بس خکارو که خلکووی نو ده دیل کلو چه خلک را دووی چه خکارو کی نو خلکو دووی چه خکارو کنو دو خود دانووی چه اللہ ده مال عجر را کی نو اللہ چه سر ظلم نکی ده ده ویلوی چه اللہ ده مال عجر را کی نو مخلوق با دام خویدی و اللہ با لوم عجر وار کرو خود دو خود دانووی کنو چه اللہ ده مال عجر را کی دخو مخلوق دی را دخو و اینو مخلوق و دخو وی ابلا خبره دی سوچ نده کرده نا اللہ بچا ظلم نکی ان اللہ یکیننا اللہ تعالی لا یظلمو مثقال ذره ظلم نکی پا برابری دا یوی ذره سکا اللہ وی تخو نیکی او که کنا تخو نیکی او که آوغا نیکی نیکی کانو بیا تو گرش اللہ دل ختم کی و این دکو حسنتن کچری وی نیکی تا کار د نیکی پا غرس کرده وی او اغا نیکی دی زن لنیکی جوڑه کرده وی نجو زاقی پا نو دوچن بکی اغیل را دوچن سا فلهو غشر و امثالها سورت این آم که رزی کنه 160 نمبریات که اللہ وی دا یو نیکی بوله او پا لس سیوا کم او بیا مخ که بکره که درشیو کنه یو پا وصوه بیوله سیوا کم او دا آغین یو پا سوار لسوا بیوله سیوا کم والا خو نیکی خطو که کنه والا تی پریده و یو تیم لدنو او ور بگی دا طرف اخفلنا اجر العظیم اجر لوی نیکی تا نیکیو که نو که مونگ اغا ملی پس خیر خیرات که اونو آغام دو نم دا پارا خلق بای که دم را جیدادی و دا پری خودا یو چم ریجی ور پس پاخی نکره نو که تو آدوائی چه دغا سی غریبانانو لور که وی نکا نجی تازو خبر سی دا خود دی خلقو نوی سڑی بیا نخلاسی گی نو خلقو نسنگ دا خواسته یه رجی واس خیرات ور پس کوما چه بیاو سوگداونو وی کنه چه خیراتی ورپسی نده کنه خلکووی چه وی که ورپسی خیراتوی خلکووی تاوی چه خلکووی نو خلکووی اللہ سا قدیس پریخی دی اللہ نصف واری تنی که اوکا یو که کوڑ دوڑی یو پلیٹ سالن ورکا یو غریب لا پا دینیت چه اللہ را بولدت رضا شی نو اللہ وی ویو تی من لدنو اجرن عظیمہ او ورب کی اللہ تعالی تراب اخفلنا اجر لوی اللہ وی لوی اجر بولا ورکم خودی دو خدای اجر تا خبر نپری دی دو مخلوق خلی تی پری دی جا مخلوق ہوئی چا خکار ہو او بیاو یر جیمون خو پیسی ورکول دا سی خو کور که بس اغا زنانو پا مخ کرم اوی چه نا مونگو پی خیرات کو مای دا غزای جو خو بیا کاتا دی رضیات اگرانش چی کنا زګه چې غریب به مخ خپل پر دیو کی مخ ملازه به کیو کی چې دا نینو دا ټوله خبره به کې پادشي الله رب ال عزت زمونږ نیتونه صحیح کی او الله دې مونږ له دا هغه اعمال توفیق راکې چې الله پر رضا کیږي الله رب ال عزت زمونږ زړونو نه دا ریا دا خودنه نمایش الله رب ال عزت زار دینه وباسي الله دې مونږ کې اخلاص پیدا کی امين سمره مزمونه چه کوتایانی و غلطه شوی دی کمزوری و اللہ رحیم و کریم ذات تی اللہ دی زمون کوتایانی گنو نمار الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف نصرنگ بي حال دي إذا جئنا کلا چراتل الحکمونگا من کل امتن دار یو امتنا بشہیدن پیو گوا سرا وجینا بکا اور اب ولو منگتا علا ہا اولائی شہیدا پدے خلق باندے گوا یوم ایذن پدارز یود اللذین وخویبا آکسان کفرو چی انکار کلیو آسو الرسول آو نافرمانی کلیو آد پیغمبر لو تصوا بهم الارض کاش کا ہوار کلیشی پدائی باندی از مکا ولا یکتمون اللہ حدیثا او نبا پٹولشی دی دا اللہ نا خبرا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقرب الصلاة منی زکے گئی مستا وانتم سکارا دا سیال کی شیئی پا نشکی حتی تعلمو ترسو چی نپوی گئی تاسو ما تقولونا پا آغس چی تاسوی وائی ولا جنوبن او نپا حالت جنابت کی الا عابری سبیلن مگر کتیری دن کی پلارا حتی تغت سلو تر سوچے غسل اونکی تاسو وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَا او کچرئی تاسو بیماران او علا سفرین یا ایپا سفر باندے او جارا یا راشی احدم منکم یو تن د تاسونا من الغائط دا او دسماتینا اولا مستم النساء یا لاس لگولی وی تاسو د بیبیان سرا فلم تجدو ما ان نبیامو نمونتی اوبا فتیممو نقصدو کئی سعیدن طیبن دخور پاکی فمسحو بوجوئکم نلا سراکا گئی پخپلو مخنو باندی وعیدیکم او پلاسنو خپلو باندی ان اللہ یکینن اللہ تعالی کان دے عفو غفورا ما پی کون کے او بخنا کون کے علم ترا الالذین آیا نگورتا آیا کسانو تا او تو نصیبانا چوار کلشویدا آغیتا یو ویسا منال کتابی دی کتابنا یشترون ضلالتا غرکوی اغی گمرئی ویریدون او ارادلری انت ذل السبیل دا چه گمرا شئی تاسو دلار سمنا واللہ اعلم او اللہ دیر خپو دے بی اعدائکم پو دشمنانو ساسو باندے وکفا باللہ ولیان او کافی دے اللہ تعالی کارساز دوست وکفا باللہ نصیرا او کافی دے اللہ تعالی مددگار مخکنو آیتونو کی اللہ رب العزت زجر ذکر کا دپار دا آغا خلقو چی آغای تکبر کئی لوی کئی او آغای بخل کئی شمتیا کئی او اللہ چی آغای دا سمال یا علم ورکڑ دے آغا پٹی نو آغای لزجر ذکر کئی او دا آغای سرا سرا اللہ تخویب ذکر کئی وآتدنا للكافرين عذابا مهينا تیار کړه دې مونږه د پاره د منکرینو عذاب شرماون کې بیا الله رب العزت د دای بل خباسه ذکر کو والذین ينفقون اموالهم رياء الناس اولی وی مال خرچ کئی نا پتویی نو بیاوی که خرچ کئی نو ام دا پارا دا نمود او نمائش دنیا تا دا زان دا خسردی خودلو دا پارا دا اللہ را بولیدتنی دا نوی اکیده دا نوی اکینا چه دا مال خرچ کوم اللہ را بولیدت برا لاجر را کی او د قیامت برز بانی با سر خروش ما و اللہ و شیطان ور پسیل اگیدلی ده و شیطان ملگر شوی ده نو شیطان چه ده چا ملگری نو پسا قرینا دیر ناکار ملگر ده چه مال خرج کئی او ده دنیا ده خوزن ده پارا نو کمال خرچ کرده وی ده اللہ در رضا ده پارا نو دیبانی بای سروان شیو اللہ تعالی جا سر ظلم و زیاده نگئی خود ده مال چه خرچ کرده وی نو دای دیل نو خرچ کرده چه اللہ را بولیدت ران رضا شی اللہ را بولیدت ران خوشحال شی و اللہ آخرت کی اجر را کی بلکه دیده پاره مال خرچ کرده و خیگره کرده و چه خلق را تخو وی نو خلقو تخویلی دی ده اللہ ده رضا کاری کرده نده نو اللہ با تسنگ رضا شی ده خیرات پا نیاز بانده آقای عمل کرده نده نو اللہ با خیرات کی ورس کی ذکر اللہ وی ان اللہ لا یظلم مثقال ذره اللہ دیو ذرے برابر بچابان ظلم نکئی انسان زانمانی بخبل ظلم و زیادے کئی کہ انسان یو نیکی روڑی و ان تکو حسنتن یو زاغفا کچر دو نیکی کڑی وی نو عبول اللہ پا سو چند دو چند کی یو پا لسا یو پا وساوان یو پا دوالا که اللہ را بولیدت بولا عجر ورکی و یو تی من لدنو عجر عظیم اوار با گیده تار طرف اخفلنا دیر لوی عجر اللہ رب العزت وی چکلا دا آخرت دا معاملہ دا بیا چی خلق دا اللہ عدالت کی اولاری او اللہ پا آری و امد بانی دا غی پیغمبر بطور گواہ پیش کئی نیل دی خلق و بیا حال دا کسا حالی ذکر اللہ وی فا کئی فا نصرنگ بای حال دایی اذا جئنا من کل امت بشهید کلا جرات للکمونگا داری امتنا پا یو گوا سرا داری امتنا با اللہ یو گوا راولی یو شاہد با اللہ راولی چی آغا با اللہ اللہ را بولدت وی آغا با خل امت بانی گوایی کئی وجینا بکا ولا هؤلاء شهیدا عرب ولو مونگا تا پا دی خلقو باندی گوائی کون کے یا خدا دا لگا سنگا جمخی اللہ رب العزت ذکر کردی وکذالک جعلناکم امتا وسطا سورت بکرہ کی دویم سیبالا چی شروع شویوا اللہ وی ما تاسو یو غورا او درمیانا اومد گردو لیئی وکذالک جعلناکم امتا امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس دید پارا چی شیدا سو گوائی کون کی پخلقو باندی ویکون الرسول علیکم شهیدا او شیبا پیغمبر پتا سو باندے گوا تاسو پا خلقو گوائی کوئی او پیغمبر با پتا سو گوائی کئی لکا سنگا مپسرین حضرات چا ذکر کئی چا اللہ تبارک و تعالی مخکنو امتنو بانے حجت قائمائی پا غیبانے اللہ تبارک و تعالی دلیل قائمائی ظالمان خلشتے نسرے بسوئے اللہ رب العزت با اغا امت اغا قوم اغا با بخفل عدالت کے روڑان دیکی اغای تا با اللہ رب العزت و ایوالی سو پیغمبر نور آغلے چی تاسوی دا دیدین لخبر کری و ای او دا اللہ دا وحدانیت مسئلیت بیان کرده و پاقی پویا کرده وی اغای بوی را شهر دنیا که مو دروغ مروغ ویلو که دیشی دل دا دروغ ویو بدی بان اخلاص شو نو اغای با انکارو کی نو اللہ و پیغمبر را ولی پیغمبر با اللہ روڑاندی کی پاقی بانده نو اللہ و پیغمبر تا وی ولی تا پتری تا مسئلہ نو بیان کرے پیغمبر با وی اللہ زماج سمر عمرو از سمر چی اللہ دنیا کی عمر نو دی تا ماستا دین بیان کرے وی آ خلق با انکارو کی چی دمونگا تا دین ندے بیان کرے اللہ رب العزت با آغا پیغمبر تا وی چه تا دنیا که کمکار کرده تا سا گواشت پاقی بانده آغا بای اللہ دا اخیری پیغمبر امتیان آغا زما گوا دی اللہ آغی راول آغی با گوایو کی پیغمبرانو لبا اللہ تعالی دا علم ور کرده اللہ با آغی پا دیبان پویا کرده چه آخر زمان پیغمبر تا ما کم کتاب ورکڑا و نواغی که سازو طول حالاتو در طول حالات و واقعات آغی که ذکر شیو اللہ تعالی با دا امتیان راولی او دی با شهادتو کی گوایی باو کی چه اللہ آو دی پیغمبر اللہ تعالی استا دین رسولو خود خلق و اللہ انکار کرده اغا امتیان چی دی دا اغا پیغمبر اغای با اعتراضو کی اعتراض بدا گئی چی اللہ گوئی و شهادت خواه اغا سکول شی چی اغا پا مکمان حضیری و داخل که اغا مال پیدانو نو اللہ را بولیدت با اغای دوائی داسو دا کم زی نوائی نو دیدی امت کسان وای اللہ زمون پیغمبر لا الله چې تا کوم کتاب ورکړو نه کې دا واقعیا وا چې دې پیغمبرانو د دین ډیوټي خبره ادا کړل دا ګینینو الله زمون پیغمبر را وړاندې کا هغه به گواہی او شهادت وکي الله و نبی علی اسلام را ولی هغه یا الله زمو امتیان دشتیا وای پا خلقو بانی با حجت قائم شو غیب اللہ جانم تولی و جینا بکا غلا ها اولای شہیدہ اورا با علمون گتا پا دی خلقو بانی گوائی کون کے یادا مراد دے لگا سنگا ابن کثیر دے امام بخاری رحمہ اللہ پا والا بانی لکلی دی چه امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو وئی چه ما تا نبی علیہ الصلاة والسلام وی ابن مسعود قرآن و آیا جزی واور ما ماوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو بین عزیل شویده او زیده تا واور ما نبی علیہ السلام وی زماز لغواڑی جزی دا بلچانا واورم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو وائی وچی ما صورت نسا شروع کلا چی کلا از دی آیت راورا سیدما چی فکی با اذا جینا من کل امت بشہیدین وجینا بکا غلا اولائی شہیدا چیز دی آیت راو رسیدم نبی علیہ سمزما لا سنیول او ما دوی بز بز ادرے گا ویچی ما نبی علیہ السلام تا وقتل نو دی نبی علیہ السلام دسترگونا اوخ کو داری والی او بل روایت کے رازی لگا ابن ابی حاتم ذکر گئی آغا وائی چه حضرت محمد ابن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو وائی چه نبی علیہ السلام دو بنی زفر قبیلے خلق و سہر آغے او دا غزہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انور صحابہ و سرہو دو قرآن یا لسن کی تا نبی علیہ السلام ہوئے لہ چھ قرآن ہوا یا چھ زی واورم زماز لہ غواری چھ زی دبلنا واورم اگر قرآن لسن کی قرآن شروع گا چھ کردید ہے تا رہو رسید چه فکه با اذا جئنا من کل امت بشهیدین و جئنا بکا غلا اولائی شهیدا نصرنگی بای آل دیکا لاجر آل لکمونگا من کل امتنا دار یا امتنا بشهیدین فیو گواسرا و جئنا بکا او رب ولو مونگا تعالی را غلا اولائی شہیدا پا دی امت یانو بانے گوائی کون کے دا ہر امت پیغمبر اغب دخپل امت خلاب گوائی کئی او مونگ بتا را ولو تبر دی اخپل امت یانو خلاب گوائی کے راوی وائی چکلا کاری دی زیت راو رسید ده نبی علیه السلام سرگو ده چه کلاو کتل دا غیر دمرا وخ کی اوبائی دے چی گیر مبارکا او دستینی کمیس چی دے آغا دا آغا پا اوخ کو بانیلون شو او نبی علیہ السلام و سلام و فرمائل چی یا اللہ زخو با پا آغی خلقو گوائیو کما چی سو دنیا کی اما غیس کول و مالی دلی دی و اللہ چی کل از مال مرگ راغی و دنیا نلالو ما نو بیا با اللہ از سنگ گوائی کو ما او بل روایت کرا دی لکه تبری گن روایت ذکر کردی دی پا دیبانی چی کل نبی علیہ السلام دا آیت واوری دا نو نبی علیہ السلام وی چه زبا دا اللہ عدالت کی او هم چی اللہ و کنتو علیم شهیدم ما دم تو فیم او اللہ زو ما گوا پا دی باندی ترسو بوری چه زو جوانده او ما پا دی کی فلما توفیتنی کنتا انتر رقیب علیم اللہ کلا چه دی زو آغستما نو بیا اللہ تا نگا بانی پا دی بانی اللہ بیا خوز نیم خبر بیا خو اللہ ما تا پتا نیشتے جا دی خلقو سکڑی دی او دی آیت دلان دی اغا مختلف روایات ذکر کردی دی او پا گن روایاتو دا خبر ثابت کردی دا چی نبی علیہ السلام وی زبا دا غالباز دو آما چه اللہ زخو دا آغی وقت او دا آغی خلقو گوائی کولشم چه کم وقت دنیا که اوما جوانده اوما از اما دستر گوڑانده دا شوی دی اللہ او کلده چه پا ما مرگ راوسته دی او دنیا نره بوتله اما نو بیا کن تا اندر رکیب علیم اللہ دیوانه بیا نگاه بانده نو چه سره ده تاو گوری او آغی روایاتو تاو گوری چه خلقو آئی چه پا نبی علیہ السلام و سلام بانده سارا و ماخام دو امت اعمال بیشکی گی نو چه اعمال بی بیشکی گی نو بیا هو پیغمبر خبرو کنا او دیو ای حدیث که راغلی دی نوایتو گو را آغاز حضرتی سید ابن مصیب رحمت اللہ علیہ آغاز ذکر کئی چه نبی علیہ السلام باندی اعمال دو امتیانو چه دینو دو پیر پرازد و دو جمعه پرازد پیش کی گی او بل روایت که را دی سارا و مازدگر مخام بی پیش کی گی پا بل روایت که را دی چه پا نبی علیہ السلام و داغ انسان پا مور پلارون پیش کی گی چه زیر دا کئی یا لور دی دا کئی یو خود ای پلاو گورا نو سید ابن مصیب رحمت اللہ علیه و تابعی دی دیو جنا علمائی کرام ذکر کئی چه داد سید ابن مصیب رحمت اللہ علیه خپل کول لی او بل دال چه دار روایت خو نبی علیہ السلام تا نظر اسید لی او بل دال چه دار مرفوع روایت نده دا خو صحابی دا خو تابعی ذکر کرده ده او پا میاز که ده صحابی نو مرشته ده نا ده صحابی نو میاز که نشته روایت منکته ده او پا ده که چه ده نو یو راوی آبا که مکمل مباهم ده اڈو حالات ندی معلومه نبیاد ده روایت سنگ صحیح که ده شی او داغه مقابله که صحیح روایتو که جگه ما خبر راغله ده نو آقا دا قد مخ که ذکر شوا چه نبی علیه السلام وی اللہ زخو با دا آقا و خبر او کما چه کل دو دنیا که اومو جوانده اوم نو فلم ما توفیتنی کنتا انتر رقیبا علیم اللہ کلا چه دیزا وفات کلما نو الله بیا ته نگاهبان په دایبانې بیا د سنشم ویلې